بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى شرنا نانه منذ ربيع الأول مواكا ألف موجة من أربعين نبيلي بإذن الله تعالى تتعانز كسوما أبيات زنازو نسبيشوا وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معروف المنظومة اللامية أو لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه شرح ambao tutatumia katika kuisoma hii manzuma تيسير الرب الرحيم شرح لامية المجدد ابن عبد الحليم رحمه الله تعالى مشاري شاجي ني العلامة زيد ابن محمد ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى na huyu ni katika wanaovioni wakubwa wa da'wa salafia ambao miaka michache iliyopita waliondoka sallallahu alayhi yarhamu katika maulama wa hi da'wa bali kwa ni marji'iyya ya masalafi wakati wake na alikuwa pamoja na الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمهم الله تعالى جميعا الشيخ زيد المدخلي رحمة الله تعالى عليه لموجة كتكم علماء وجنوب المملكة أما بوالكويبو الشيخ أحمد بن يحيى النجمي هي يا شيخ زيد المدخلي نوينجينيو كما علماء وسنة وليوكوكولي نمبكا ليو واكو طلاب العلم وليو واتشا نيوما هذا وكوندوكا كتك واتوتو واو نو نفنزي واو صلى الله يثبتنا وإياهم منظومة أمباو تتيسوم منظومة اللامية ني منظومة إنو نسبيشوا نشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية الحراني رحمة الله تعالى عليه huyo ni mwanachuoni mkubwa katika wanaovioni wa sunna alizaliwa mwaka wa 661 na akafariki mwaka wa 728 rahmatullahi ta'ala alayhi شيخ الإسلام ومفتي الأنام تشوائك زمومزا نفكيره كنيوما كفوبي تاريخ يا شيخ الإسلام رحمه الله نعلم أن بيو الله سبحانه وتعالى ألمبا يتشريزا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قسمك ولو nitasimamishwa juu ya Al-Kaaba nikaapishwa kuwa nani mwana wa chuoni mkubwa katika wakati ule niko tayari kuapa kuwa ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah hakuna mfano wake katika asri yake na hakuna fani katika funun za ilmu ya kisheria akizungumzia isipokuwa utadhania kuwa hana anachokijua isipokuwa fani hiyo peke yake. Na leo wewe tazama, yoyote anayefanya utafiti katika fani yoyote akifungua na kupekua vitabu vya Sheikhul Islam atapata faida ambayo ataiweka katika bahthi yake, kiasi cha kuwa mpaka mambo yanayojiri au yanayotokea leo katika nawazil, ulama wakitafuta akwali za wanaovioni katika masail kama hayo, watapata ishara ya masail kama hayo mengi katika maneno ya Sheikhul Islam rahmatullahi ta'ala alayhi. Katika sifa alizomsifu nazo al-Imam al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala asema, ma alimnahu wallahi illa mu'minan muhafidhan ala as-salah, hatukumjua Sheikhul Islam isipokuwa ni mu'min tena mwenye kudumu katika swala zake, wal-wudhu, akidumu katika wudhu, wasomi Ramadhan, kufunga Ramadhani, muadhiman lishariati dhahiran wa batinan, alikuwa akiadhimisha sheria ya Allah kwa dhahiri yake na ndani yake, la yu'ta min su'i fahmin bal lahu dhakaa almufrit, hajiliwi katika upande wa kutofahamu vizuri, yani bimaana hakuna mahali kwa eti hana fahamu nzuri, bali alipewa uwerevu wa kupita, yani uwerevu ambao hujaona mfano wake, dhaka, wala min qillati ilmin, wala hajiliwi katika upande wa uchache wa elimu. Tukasema na fa innahu bahrun zakhar, bahari bwana tena iliyojaa maji, ina kina kirefu katika ilmu, basirun bil kitabi was sunna, mjuzi Qur'an na sunna, adim an-nadhir fi dhalika, yani mfano wake hapatikani katika jambo hili, wala huwa bimutalaibin bid-din, hakuwa ni mtu mwenye kuchezea dini. Nasema falau kana kadhalika lakana asra shay ila mudahanati khusumihi wa muwafaqatihim wa munafaqatihim, angelikuwa hivyo ni mtu mkucheza na dini yake, ingelikuwa haraka sana ni mwenye kujipendekeza kwa mahasimu wake na kuwafikiana na wao na kufanya nifaq na wao, lakini mpaka kufikia kumfunga kwa sababu ya kutarifiana na wao, hana mchezo na dini. Wala huwa yatafaradu bimasail bitashahi ولا يفتي بما اتفق بل مسائله المفردة يحتج لها بالقرآن أو بالحديث أو بالقياس إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. akamweleza kwa maneno mazuri sana Imam Dhahabi rahmatullahi alayhi, bali akiwayeni mmoja katika wanafunzi wa Sheikh al-Islam rahmatullahi ta'ala alayhi. Sasa wewe waweza kushangaa na tanakudh waliokuwa nayo ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah hawa hawa waweza kumzungumza vibaya Sheikhul Islam, kisha wao wao wakazungumza jambo, kisha sema Al-Imam Dhahabi mwenyewe asema. Al-Imam Dhahabi kwani asema nini kuhusu Sheikhul Islam? Katika mambo mengine mwachukua maneno yake, lakini kuhusu Sheikhul Islam hamuchukui, sio? Na wengineo katika maulama wamemzungumza vizuri Sheikhul Islam rahmatullahi ta'ala alayhi. Alifariki Jeddah mwaka wa 728. Alifariki akiwa Jeddah rahimahullahu ta'ala. Qal'atu Dimashq, ambayo hiyo jela mpaka leo iko, yatumika kama jela mpaka leo asri. Alifungwa pale رحمه الله رحمة واسعة. الفريقي أكي ومفونغنا أهل البدع صاحب مسائل الاختلفيان معي na siku zote hii ndio hali ilivyo, ahlul bid'ah wakiwa wanasaitara na sulta iko pamoja na wao, hivi ndio wanavyofanya. Umtilia mtu fitna akafungwa kwa sababu zile hoja zimeoshinda, hawana hujja. Kilichobaki sasa tumia nguvu, na hivi ndivyo ilivyokuwa ala marri tarikh. Hata wakati wa Imam Ahmad rahmatullah alayhi, kwa kuwa alisimama na hujja, hakukuwa na dawa aliyokuwa nayo isipokuwa ni wamfunge, na wengine wakawaua, wakawaua watu wa sunna kwa sababu ya hujja walizosimama nazo. Na hivi ndivyo inavyokuwa katika kila asri. Na wewe ukisimama katika sunna, jua haya yaweza kupata wakati wote, wa imma yaweza kutokea hivi, fitna hii, fitna ile. Ahlul bid'ah ndivyo wanavyofanya. Sheikhul Islam rahmatullahi ta'ala alayhi akafariki mwaka huu. La kushangaza, Ibn Battuta ar-Rahal maarufu katika vitabu vya Kiingereza wamwita Ibn Battuta, the navigator, ar-Rahal, kwa kizunguka, sio mtu anayefanya shughuli kama yake ile ya kuzunguka ulimwengu, hivyo aitwa the navigator, nazunguka nchi hii mara nchi hii mara nchi hii. Kisha alikuwa akiandika kile alichokiona katika kila sehemu. Alikuja mpaka Mombasa na akaandika Mombasa kile alichokiona. Alhasil, watu kama walikuwepo katika kufar, pia alikuwepo watu nani huyo, Vasco da Gama kama sikukosea, alikuja mpaka Malindi, ndio pale kuna Vasco da Gama pila imewekwa pale. Alikuwa akizunguka, the navigator. Sasa Ibn Battuta akataja katika zile sehemu alizoziona, alikwenda Dimashq, asema akamwona bwana mmoja huyu Al-Harrani, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, akiwa juu ya mimbar atoa khutba. Kisha akaulizwa na mmoja katika wale waliohudhuru waliohudhuria Ijumaa kuwa kaifa yanzilu rabbuna, mola wetu ashuka vipi katika mbingu ya kwanza. Asema akashuka kwenye ile mimbar huku yosema yanzilu kanuzuli hadha, ashuka kama ninavyoshuka mimi hapa. Na hili neno walitumia sana makhurafi kwa wale wasioelewa. Mwanzo Sheikh al-Islam mlikuwa mkimfunga mnimpa khutba ya Ijumaa dini. Sheikh al-Islam alipewa dini nafasi kutoa khutba ya Ijumaa. Wakati nyinyi katika asri yake mlikuwa mkimfinya mpaka mkimfunga jela. Mtampa msikiti atoe khutba ya Ijumaa. Alafu Ibn Battuta maskini akaandika tarehe, hiyo tarehe yuko jela. Anaandika mwaka huu 728. Wakati Sheikh al-Islam akiandika hiyo tarehe alikuwa tayari ashakufa au alikuwa jela. Sasa ilikuwa mimbari ya wapi? Ama uliingia jela kulikuwa na mimbari kule ndani na watu wakiswali Ijumaa, kisha akasema hivi. Alafu haya maneno yanukuliwe kwa Ibn Battuta, asiyazungumze Sheikh al-Islam hata katika kitabu kimoja katika vitabu vyake alivyoandika, hata sehemu moja sehemu, bali tuone katika vitabu vyake apinga jambo la tashbihi na tamthili katika vitabu vyake. Lakini khurafiyun mpaka leo, hawa jamani qaumun buht, wala hawajali kama wasema uongo. Ndio unasikia sisi tuzungumza hivi ziko katika zitabu zao, hizo zitabu zao za mawahabi ziko. Muulize hizo zitabu zipi, tuonyeshe katika hizo zitabu, tuonyeshe kitabu tu kimoja. So jamaa wa mamrui pale pendaza zita kwenye zitabu zao ziko. Kadhabun ashir, wallahi kadhaba. Na hii ni fujur katika husuma, kuwa amsingizia mtu ajua wazi kuwa ninachomsingizia ni uongo. Hata kusema kwenye zitabu zao, yeye wajua hakuna kitabu hata kimoja aweza kutoa ushahidi wanazungumza. Na wallahi lau kama wangelikuwa na maneno katika vitabu wangevitoa vile walivyona chuki, ati alafu wana maneno wameyaona katika kitabu cha Imam Ibn Taymiyyah ama Muhammad Abdul Wahhab, wakayaona haya hapa watayawacha? si ndio ushahidi huo? Si haya hapa amesema kitabu chake usulu thalatha hiki, sio mfano? Lakini huwa wasema kwa jumla jumla, kwa sababu wale watu maskini wanawasikiliza si wasomi, na wao waamini kuwa hawa ni wasomi wetu, kisha wakawakubalia leo wanayosema. المقدمة مقدمة الشارح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا شرح مختصر لنظم عظيم في العقيدة الإسلامية. يعني شرح مختصر إنه شريشة نظم مشاهير عظيم كتك اتكادي لك إسلام. قال الشيخ زيد: نظمه جهبذ من جهابذة العلم. هل يتونغ وتنزه نكيغوغو تعلم مجوزي كتك وجوزي وعلم. ألا وهو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. كتك إملاء إكيا فلان ابن فلان كتك لين موجه نساو كويك ألف كيوم بتي إملاء نساو هي لكن يبميكو ألف كنين تكون نكسيها أبا مسيما أحمد بن تيمية كيك ألف ساو نعم ونجيبو نعم تبفايدة أبا ميك ألف تكون نكسيها من ساو نعم نكسيها كونين أكونا لا لا لا سيما. بارك الله فيك. وسابو سي باباك تيمية سابو سي باباك إكيو أنا ينسيب شواناي سي باباك وني هكو نيوما سابو جنالاك وكري ينغاليا شيخ الإسلام رحمه الله جنالاك تيمية يكو هكو يكو مبالي سانا سمي وانغابي أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام أكون تيمية بارسيو kisha yenda mpaka mwisho kule Ibn Taymiyyah al-Harrani mwisho kabisa. Kwa hiyo kiwa si baba yake waweza kutaja na alif, kinkiwa mansub kwa baba yake itakuwa kuitaja ile alif ni makosa. Kwa hiyo hapa si makosa ya kimla, iko sawa kabisa. Tayib, qala ala wa huwa Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abd ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah bayyana fihi aqidatahu as-salafiyyah allati kana 'alayha. Katika hizi abiyat kabainisha Sheikh al-Islam rahimahullah itikadi yake ya kisalafi ambayo yeye alikuwa akiifuata. Wajahada fi sabiliha wa hama himaha, akapigana jihad katika njia ya kuihami itikadi yake na akaitetea sana itikadi yake hii. ونشرها في كتبه المطولة والمتوسطة والمختصرة. نا كينيزا اتكاديك هي كتك فيتاب فياك في كوبا نكاتي نكاتي نمختصرات في كلا اينا كتاب ورجوك ينديك مبينيش اتكاديك. وهذا الشرح قال كان ضمن دروس علمية ألقيتها في إحدى دورات الإمام المجدد الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله. كنا دورة أبو يفان يقول كلا مواكا دورة الإمام المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي أم بين دي موجة كتكون أوفيوني وهو كوبية هل يبلك سنة كتكسيم كمين رحمة الله عليه التي كان يحضرها عدد من طلبة العلم. أصلي هي شرح لدورة علي سوميش الشيخ زيد رحمه الله تعالى لدورة مسوميش التي كان يحضرها عدد من طلبة العلم الذين كانوا يأتون من أماكن عديدة طلاب العلم أمبولك وكتوك سيمبالي مبالي وكيجا كتكيل دورا رغبة في تحصيل العلم الشرعي كون رغبة غبت علم الشريعة الذي يقود الإنسان بعد توفيق الله تعالى إلى بر الأمان ورضا الكريم الرحمن علم الشريعة أمبولك وتوفيق يا الله هم بكشم تكتكوفو وامان نقبت راضي زى الله سبحانه وتعالى وإني لأدعو إخواننا وأبناءنا من طلبة العلم في كل مكان أن يجتهدوا في تحصيل العلم سمنا ميمنا ولنغنيا رغزان نوى تتويتو كتك ونفونز كتك كلا سيهم وجتهيدي سانا كتك كتفوت علمه كوكسان علمه والنظر في متونه وشروحه كتزام متون زكي ديمه نشرح زاكي والتتلمذ على أهل العلم السائرين على نهج السلف الصالح في علوم العقيدة والشريعة نكوكا ووانفونزي تشيني ويني ليمو تكاونو فيوني وعلم ونوفوات مفوم وسلف الصالح كتك إليم زيتكادي نيليم زك الشريعة وأوصيهم بالاستمرار على ذلك ننووسي ويندلي ودوم كتك إليم جامبو لكدوم كتك علم هم كوزة سانا منفونز يعني كلا كدوم منفونز كتك كتفت علم وتكوتكوا كلا سيكو زكيين ناية أزيد ككوة كإليم نيولي أمباي حتى دوم katika kutafuta ilmu huenda akarudi mpaka kawa kama ami ukashangaa huyu ndiye yule tena haitaki muda mrefu mtu ambaye ametafuta ilmu tuseme kwa mfano miaka 10 atafuta ilmu kisha asijishughulishe na ilmu kabisa kwenye mwaka mmoja miaka miwili tu arudi kana kwamba hajui chochote yani ile ilmu yake yote yapotea potea tu sababu ilmu yataka daima ujishughulishe nayo wajikumbusha kila wakati ndio ibaki na wewe. Akazungumzia suala la kudumu na kuendelea katika kutafuta ilmu. Na hili la wapata baadhi ya tulab alilm. Yaani kiasi fulani akijiona amefika katika ilmu basi akawaacha kutafuta ilmu. Na sasa hivi tuna udhuru gani sisi? Kwa sababu ilmu ya wanaovioni wetu ipo katika mitandao. Ukiweka kitabu chochote unachotaka kusikiliza mwanzo mpaka mwisho viko vitabu vimesajiliwa. Ni juu yako wewe ukae chini ujipange wakati usikilize ufuatilize. Utakuta kwa kila wakati wasoma kitu kipya. Kitu kipya wasoma na waendelee wasonga mbele. Ama wale ambao pengine labda walikuwa wakikaa chini wanaovioni au chini ya tulab alilm ambao ni mutakaddimin wasoma kisha ghafla amemaliza thanawi yaona hakuna kama yeye. Pengine labda mwalimu wake kweli amaliza sana pia. Lakini aliendelea katika kutafuta ilmu akasonga mbele. Ah, shahada yake ni sawa na yangu. Kwani atanifundisha nini? Ama akaenda akasoma jamia na mwalimu wake pia amesoma jamia. Sema ana degree na mimi na degree tuko sawa. Ndio hapo mwisho wake kutafuta ilmu. Akabaki atafuti tena elimu. Pale ndo anapoanza kujitia katika kuipoteza ilmu ambayo ameikusanya. Kwa mtu wachunge sana katika hili. Kule kuendelea katika kutafuta ilmu ni jambo linalomkuza sana mwanafunzi. Na hapa haimaanishi kuwa ubakie mwanafunzi wa miaka yote hiyo uko chini umekala. Hakuna kitu kizuri kama kukusanya baina ya kuwa mwanafunzi na mwalimu. Bimaana waenda kukaa kutafuta ilmu na una darasa zako wasomesha. Sababu katika kusomesha utaona upungufu wako mkubwa katika jambo la ilmu ni uko sehemu gani. Na katika kuendelea kutafuta ilmu, watafuta ilmu katika zile sehemu ambazo wajiona kuona nini? Una upungufu ili ujikamilishe katika ule upungufu uliokuwa nao. Na hivi ni vitu vinavyonufaisha sana talib alilm. Awe yusoma na yeye asomesha. Wako katika ikhwa tulab alilm yatakabakia ni mwanafunzi na utabaki kweli mwanafunzi utabakia hivyo hivyo. Na ni kheri lakini kuna khiri kubwa zaidi, na ni wewe wasoma na wasomesha. Kwa ukifikia hali kuwa waweza kusomesha, si hati nasema hivi kwa uanze tu kutafuta ilmu na wewe mwalimu, kwa haimaanishi hivyo. Bimaana ukifika kiwango kuwa waweza kusomesha, jishughulishe, jishughulishe na kusomesha fi nafsi alwaqt, uendelee kutafuta ilmu. Hii ndio nasaha leo. Asema wausihim bilistimrari ala dhalika watanasuhi fima bainahum, kupiana nasaha baina yao, wataawuni ala kulli birrin wataqwa, na kusaidiana katika kila wema na uchamungu, warafdhi kulli ithmin wa udwan, na kukataa kila kosa na uadui, liyakunu hamalata ilmin udulan, ili wawe ni wabebaji wa ilmu waadilifu, يحملونه لمن بعدهم نشرا لدين الله ويبيب إلى علمك ووالي ونوكوج بعد ياو إلي كوينيز دين يا الله وبيانا لأحكامه نكوبينيش أحكام زشريع الله ومرجعية علمية للناس الذين لا يستغنون في كل زمان ومكان عن صاحب علم شرعي ذي همة عالية وحكمة هادية يعلم الجاهل ويجلس للسائل ويفتي المستفتي ويوجه وينصح وهذا هو شأن المصلحين من عباد الله الذين لهم الجزاء الأوفى عند الله تبارك وتعالى. سيما نائلي واوين ديو مارجيليو يكيليمو كواتو watu ambao hawawezi kutosheleka katika zama zote na katika sehemu zote kutokamana na mwenye elimu ya kisheria aliye na himma kubwa na hikma yenye kuongoza, awafundisha wasiojua na kukaa kwa ajili ya kujibu maswali kwa walio na maswali, na kuwapa fatwa wanaohitaji fatwa, na kuwaelekeza watu na kuwa nasihi. Na hili ndilo jambo la wale wanaotaka kutengeneza katika waja wa Allah, wale ambao wana malipo makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala waffaqa Allahu al-jami' lima yurdih wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Huni al-muallif al-shaykh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Insha Allah Ta'ala katika kikao kitakachokuja tutaanza moja kwa moja sharh ya al-manzumatu al-lamia bi idhnillahi Ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fiik.